إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. بشک تمہارا الہ اللہ ہے، وہ ذات جس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی، یعنی جس بچڑے کو تم اپنا الہ سمجھ بیٹھے تھے وہ الہ ہے ہی نہیں، الہ تو بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے، چھایا ہوا ہے، ہر چیز اس کے علم کے احاطے میں ہے. اس چیز پر قصے کا اختتام یہ بتاتا ہے کہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہو. الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو. آیت الکرسی میں بھی آپ نے اللہ تعالی کی یہی صفت پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور آخر میں ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. یعنی اللہ کا علم تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو علم میں سے بس اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کسی اور کا علم اتنا ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں. اللہ کے علم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتہ نہیں گرتا زمین پر مگر وہ اس کو بھی جانتا ہوتا ہے. اور انسانوں کے علم کا حال کیا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ ایک درخت پر پتے کتنے ہیں، ان کا گرنا اور پھر دوبارہ اگنا اور پھر دوبارہ گرنا اور ہر سال نئے پتوں کا آنا، اس کے بارے میں انسانوں کو تو کچھ بھی علم نہیں. انسانوں کا علم تو اتنا محدود ہے کہ کائنات کی وسعتیں اپنے اندر جو کچھ سمیٹے ہوئے ہیں انسان ان سے بالکل بے خبر ہے. ایک مشہور سائنٹسٹ نے جس نے کئی سال ناسا میں کام کیا، اچانک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ریٹائرمنٹ کی زندگی اختیار کر کے ایک گاؤں میں چلا گیا دور دراز. تو صحافی اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہاں تک جا پہنچے اور اس سے پوچھا کہ آپ اتنا اہم کام چھوڑ کر ایک دم گمنامی کی زندگی کیوں بسر کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ میں جو جو علم کے راستے میں آگے بڑھ رہا تھا میری جہالت بڑھ رہی تھی، مجھے یہ احساس زیادہ شدت سے ہونے لگا کہ میرا علم کم ہے، میں کچھ نہیں جانتا. اور یہ حقیقت ہے کہ فضا میں کچھ ہی دور جانے کے بعد آگے کیا ہے انسان اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہے. بہت سی چیزوں کے بارے میں محض اس کی قیاس آرائیاں ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان سب کو ہم الہ کا درجہ دیے ہوئے ہیں، دنیا کا علم رکھنے والوں کو، اور ذرا معمولی زیادہ علم رکھنے والوں کو ہم خدا سمجھ لیتے ہیں. وہ جو کچھ کہہ دے ہمارے لیے حرف آخر ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں خدا اور رسول کوئی بات کہہ دے تو وہ بات ہمارے نزدیک کچھ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. یہ ایک غلط طریقہ ہے، اللہ کی ناقدری اور ناشکری ہے. پورے قصے کا خلاصہ ہے یہ آیت، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. یہاں کل کا لفظ بھی بڑا اہم ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں سے عام طور پر اگر کوئی انسان بہت بڑا عالم مانا جائے تو عموماً اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک فیلڈ میں ہی کچھ مہارت رکھتا ہے، دوسرے فیلڈ کے بارے میں بالکل لا علم ہوتا ہے. بعض اوقات بڑے بڑے علماء کو، اچھا علماء کا لفظ جب میں بولتی ہوں تو اس سے مراد صرف دین کے علماء نہیں ہے، دنیا کے بھی کسی علم کے علماء ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں تو بسا اوقات ہنسی آتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات ایک چھوٹا سا کام نہیں کرنا آتا ہوتا. بہت کچھ جاننے والے بعض اوقات ایک چھوٹی سی اسکل سے بالکل نابلد ہوتے ہیں. مثلا ایک اسکالر جس کو میں نے بہت پڑھا، بہت فیورٹ ہے، اس کی لائف کے بارے میں ایک روز میں پڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ میں جس چیز سے پریشان ہوتا ہوں وہ یہ کہ ناشتہ صحیح طور پر نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے آج تک بریڈ پر مکھن اور اس پر جیم صحیح طور پر لگانا نہیں آیا. لہذا میں بریڈ کھاتا ہوں، تھوڑا سا مکھن کھا لیتا ہوں اور تھوڑا سا جیم چمچ سے کھا لیتا ہوں. بظاہر دیکھنے میں بہت مزہ کا خیز بات لگتی ہے، لیکن ہوتا ہے یہ. اور آپ عام طور پر جس کسی کے علم سے آپ متاثر ہو جائیں نا، کوئی بھی شخص آپ کو امپریس کرنے لگے، ہو سو ایور، آپ وہیں پر دیکھیں گے کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ٹوٹل ڈارکنیس، مکمل جہالت. یہ انسان کی بے بسی ہے، انسان کی محدودیت ہے، اس کی لمیٹیشنز ہیں. اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے مقابل نہیں رکھنا چاہیے. جب اس کا حکم آ جائے تو کسی اور کی بات نہیں، کوئی بھی نہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء، ہر فیلڈ کا ماہر. مثلا آپ دیکھیں میڈیسن کے شعبے میں ہی اگر کوئی ایک اسپیشلسٹ کسی ایک چیز کے بارے میں بہت جانتا ہے تو دوسرے فیلڈ کے بارے میں وہ لاعلمی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ جائیے فلاں سے ملیے، دوسرے کو ریفر کر دیتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، وہ ایک مخصوص ایریا میں کام کرتا ہے اور پھر ریفر کر دیتا ہے، اس کام کے لیے فلاں سے ملیے. ایسے ہی ہر فیلڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہستی ہے، دی اونلی ون، جس کی یہ صفت ہے، وسع کل شیء علما، اس کے علم کی وسعت ہر چیز پر. ایک تو یہ کہ ہر شعبے میں، ہر چیز میں، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کی پھر خوب تفصیل میں بھی. اچھا مثلا خود اپنے بارے میں ہم کچھ بہت نہیں جانتے، مثلا ہم بیمار پڑ جائیں تو ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے، ہم فوراً محتاج ہو جاتے ہیں کسی اور کے کہ وہ ہمارا علاج کر دے، اور زندگی کی بہت سی ضرورتوں کو پورے کرنے میں ہم محتاجی رکھتے ہیں. ہم یہ تک نہیں جانتے ہوتے کہ اب ہمیں آگے اور کیا کرنا چاہیے. تو الہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. اصل میں تو یہ تبصرہ تھا یا کنکلوژن تھا ان کے اس عمل پر کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ معبود تمہارا جو بات کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو تم نے خدا کا شریک بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نظر نہیں آتا، بس صرف اس وجہ سے؟ حالانکہ وہ نظر نہ آنے کے باوجود تمہارے باطن میں بھی جھانکتا ہے، تمہارے خیالات تک سے واقف ہے، تمہارے سامنے اور پیچھے ہر چیز سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر چیز کو جانتا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے، اسی طرح. اسی طرح کا کیا مطلب؟ کس طرح؟ یعنی اس علم کی وجہ سے، اپنے علم کی وسعت کی بنا پر، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر. کیا بیان کرتے ہیں؟ من انبائی، خبروں میں سے، اخبار، ما قد سبق، جو گزر چکی، گزشتہ قوموں کے واقعات اور حالات اور تاریخ ہم آپ کو سناتے ہیں. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق دیا ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر، مراد کیا ہے؟ قرآن. اور یہ ذکر، یہ قرآن بھی دراصل کیا ہے؟ اللہ کے علم کا مظہر ہے، اللہ کے علم پر مبنی. یہ اللہ کا علم ہے. کوئی بھی کتاب لکھنے والے کے علم کی دلیل ہوتی ہے، اس کا پتہ دیتی ہے، اس کی قابلیت بتاتی ہے. آپ کتاب پڑھتے ہی پڑھنے والے کی شخصیت کو جان لیتے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں، کتنا قابل ہے، کس کیٹیگری میں اس کو رکھا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے بارے میں جانتے، اسی لیے اس کی یہ ایک کتاب ہر چیز کے بارے میں بات کرتی. زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی وسعتوں تک ہر چیز کے بارے میں گفتگو کرتی. قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے 900 سے زائد آیات کائنات کے بارے میں ہیں. گویا 1/6 حصہ جو ہے وہ کائنات کے بارے میں ہے. اور ہر فیلڈ پر بات کی گئی، اور ایسی بات کی گئی ہے کہ جسے ہزاروں سینکڑوں انسانوں نے مل کر بعض اوقات اس کا صرف ایک حصہ ڈسکور کیا، اور صرف اپنی عقل اور علم اور مشاہدے کی بنا پر نہیں، بہت سی مشینوں کی مدد سے. تو لوگوں، اس کتاب سے بے رخی کرو گے؟ اس سے منہ موڑو گے جو ہم نے عطا کی ہے، ہم نے دی ہے؟ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. اچھا، اور یہاں لفظ کتاب نہیں استعمال ہوا، ذکر. یہ سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے کوئی خاص وظیفہ کوئی دے رکھا ہے، ذکر دیا ہے اپنے پاس سے. مراد اس سے قرآن ہی ہے، ذریعہ ہدایت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے. من آرادہ ان ہو، جو اس سے منہ موڑے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا، جو اس سے بے رخی کرے گا. آرادہ ان، منہ موڑنا، پھر جانا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا. کون ہے وہ؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے نا اس پر. من، جو بھی، جو کوئی، whosoever، کالا ہو، گورا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی ہو، کسی رنگ، نسل، سٹیٹس کا انسان، مالدار ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، کوئی ہو، من آرد عن ہو. ایک ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رخ کرنا، توجہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے اس سے منہ موڑ کر چلے جانا. مثلاً اس وقت میرا رخ آپ کی طرف ہے، اور آرد عن ہو کیا ہوگا؟ پیچھے موڑ جانا. تو آرد عن ہو سے مراد کیا؟ اس سے بے اعتنائی برتنا، منہ پھیر لینا، اس کو ایک سائڈ پر رکھ دینا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا. من آرد عن ہو، تو اس کے لیے کیا ہے پھر؟ اس پہ کیا گزرے گی؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ. قیامت کے دن وہ ایک بوجھ اٹھائے گا. کون کون اٹھائے گا؟ جو اس سے منہ موڑے گا. اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو تھامنا پڑتا ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھا نہیں جا سکتا جب تک وہ سامنے نہ ہو. ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ کہ ایک طرف رکھ کے منہ ادھر رکھے، توجہ ادھر کرے، اور سائڈ پر اس کو پڑھتے چلے جائیں. کوئی بھی کام جب اس طرح کیا جائے تو اس کو سائڈ پر کر دیا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگنور کر دینا، ان امپورٹنٹ سمجھنا، بس ٹھیک ہے، سو سو. لیکن جو چیز بہت اہم ہو ہم اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ معمولی چیز نہیں، یہ اللہ کے وسیع علم کی بنا پر ہے. اس کو معمولی کتاب مت سمجھو. وسع کل شیء علما، قد آتیناک من لدنا ذکرا. من آرد عنہ، جس نے اس سے منہ موڑ لیا تو اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو یقیناً وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ. ایک بوجھ لیے ہوئے حاضر ہوگا. کس چیز کا بوجھ؟ گناہوں کا. اس لیے کہ ہر گناہ ایک بوجھ ہے، صرف آخرت کے لیے ہی نہیں، اگرچہ یہاں آخرت کا ذکر ہے، دنیا میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ جیتے جاگتے انسان ہوں، تو چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے دل پہ کیا بن جاتی ہے؟ بوجھ بنتی کہ نہیں بنتی ہے نا. ہم اگرچہ اس کو بھولے رہتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو وہ بھی بوجھ نہیں رہتا، عادی ہو جاتا نا، عادی مجرم، اس کو پھر نہیں محسوس ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کا وزن 80 کلو گرام ہو مثلا، اور آپ 20 کلو کا ایک گھی کا ڈبا اٹھا کر ایک میل تک چلیں، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ یا سیڑھیاں چڑھیں، 7 فلور چڑھیں، کیا ہوگا؟ بوجھ ہوگا کہ نہیں؟ اچھا اگر آپ کا وزن ہی 100 کلو ہو تو کیا آپ اتنا ہی تھکیں گے جتنا 80 کلو وزن کے ساتھ 20 کلو کا ڈبا اٹھا کر؟ فرق ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا روز بڑھتا رہا بڑھتا رہا، 20 کلو بڑھ گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ اسی حال میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، آپ کو کچھ مشکل نہیں پیش آ رہی، کیونکہ آپ عادی ہو گئے، عادی ہو گئے. ایسے ہی جب انسان ہلکا پھلکا ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، تو کوئی چھوٹا سا گناہ بھی اس کو بوجھ لگتا ہے. لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے عادی ہو جاتا ہے، قطرہ قطرہ کرتا، تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی انسان کو بوجھ نہیں لگتے، اس کے ضمیر پہ بوجھ نہیں بنتے. لیکن ضمیر پہ بوجھ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے، ضمیر پہ بوجھ نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں بوجھ نہیں بن رہا، وہاں بن رہا ہے. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اسے قیامت کے دن ایک بہت بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا. خالدین فیہ، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی اسی بوجھ تلے دبے رہیں گے، اسی کے وبال میں رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ. ایک ہوتا ہے حمل اور ایک ہوتا ہے حمل. حمل ہوتا ہے خوشگوار بوجھ، وہ بوجھ جو خوشی سے اٹھایا جائے، اور وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عموماً پیٹ کے بچے کے لیے، کیونکہ وہ بوجھ ماں خوشی سے اٹھاتی، اور وہ بھی چونکہ گریجولی بڑھتا ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. لیکن وہی بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اور ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کے سیڑھیاں چڑھنا پڑے یا کچھ بھی، ایک مصیبت لگتا ہے، پھر وہ حمل ہو جاتا ہے. پہلے حمل ہوتا ہے اور پھر حمل ہو جاتا ہے. فرمایا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور کتنا برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن ایک بوجھ. وہاں تو سزا ہی کافی ہے، جہنم میں جلنا ہی کافی ہے، کہاں یہ کہ گناہوں کا بوجھ بھی اٹھایا ہوا ہو. اب آپ دیکھیے کہ یہ سزا کس چیز کی ہے، کاہے کی سزا بتائی جا رہی؟ قرآن سے دوری کی. کتنی سخت آیت ہے. اس لیے کہ قرآن سے دوری انسان کے اندر سے تمیز چھین لیتی ہے اچھے برے کی. آپ 2 دن دور ہو جائیے، ایک دم فرق پڑے گا. یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قرآن کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس کو پڑھ کے پھر ایک طرف رکھ دیں، یہ پڑھ لیا ختم ہو گیا بس رکھتے ہیں، اب کچھ اور کرتے ہیں، کریے اور جو کرنا ہے، لیکن اس سے منہ نہیں موڑ سکتے، ورنہ کیا ہوگا؟ بوجھ جمع ہونے لگے گا، اور قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہو جائے گا. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں، کبھی کبھی شاید آپ کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہو کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کری، میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں، نہیں اتنے اچھے نہ بنیے، آتا ہے خیال اس سے اچھا تھا فلاں ڈگری کر لیتی، فلاں کام کر لیتی، فلاں کورس کر لیتی، یہ ہوتا وہ ہوتا. اچھا چلیے نہیں آتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ خیال آتا ہو کہ پتہ نہیں کچھ ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں، ایسے ہی اتنی میں پریشان ہوتی رہتی ہوں اور شاید مجھے صحیح ثواب نہ مل رہا ہو، تو پھر کیا فائدہ اگر صحیح ثواب بھی نہیں ملنا تو اتنی محنت کرنے کا، پتہ نہیں میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں. اب تو پھر بہتر ہے پھر ایسا کام نہ ہی بندہ اتنا اپنے آپ کو پریشان کرے. پھر اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرنا چاہیے؟ اپنے اس خیال اور وسوسے اور شیطانی میسج کو, ہڈن میسج کو کس طرح اپنے سے دور کرنا چاہیے؟ کیونکہ قرآن پڑھنے والوں پہ یہ خیالات ضرور آتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا, اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ لو, اللہ سے پناہ طلب کرو, اللہ تعالیٰ پناہ دے تاکہ اس کو چھوڑوں نہ, اس سے بھٹکوں نہ. جب مجھے ایسا کوئی خیال آئے, آ جاتا ہے کبھی کبھی, تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ چلیے اور کچھ نہیں تو اللہ کی بات تو ہے نا, یہی کافی ہے میرے لیے. کوئی درجے بلند ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کیا ملے گا کیا نہیں, اللہ کے ہاں کتنی رضامندی ہوگی کتنی نہیں, کتنی قبولیت ہے کتنی نہیں, کتنی نیت اچھی کتنی نہیں, یہ فیصلے مجھ سے نہیں ہوتے. نہ میرے پاس کوئی آلہ ہے کہ میں ناپ کے تھرمامیٹر سے دیکھ لوں کہ کیا ٹیمپریچر ہے, کچھ نہیں مجھے پتا. لیکن میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میرا وقت اللہ کے کلام, اللہ کی بات میں گزرتا ہے, بس انف بہت ہے. میری یہی سعادت ہے کہ میں فضول باتوں کی بجائے اللہ کے کلام کی بات کرتی رہتی ہوں. میرے لیے اتنا ہی خوشی کا موقع ہے بہت, کہ اگر میں اس کو چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگوں تو اس کے لیے کیا گارنٹی ہے میرے پاس کہ وہ بہت بھلائی کا میرا کام ہوگا. ایٹ لیسٹ اتنی دیر جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں یا گھر جا کے یاد کرتے ہیں یا آنے سے پہلے پڑھتے ہیں, تو اتنا ہی کافی ہے نا کہ اللہ کی کتاب ہاتھ میں, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, کچھ اور نہیں. خالق کائنات کی کتاب ہاتھ میں, سب کتابوں سے اچھی کتاب ہاتھ میں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں نہیں کوئی برائی. پھر اطمینان ہو جاتا ہے, کم از کم جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں, کسی کی ہیبت سے بچے ہوئے ہیں, کسی کی باتیں سننے سے, خرافات سے, ادھر ادھر سے, یہ کافی ہے. اگر ہم نے بہت تیر نہیں مارے, بہت اچھے بہت بڑے بڑے کام نہیں کیے, تو بھی کوئی بات نہیں, یہ ایک شیلٹر نہیں ہے, یہ ایک حفاظت نہیں ہے. باقی کام تو ہو ہی رہے ہیں, ہو ہی جائیں گے جتنے ہونے ہوئے, یہ کم از کم اپنا ایمان بچا کے تو جائیں. اور پھر ہوتا کیا, انسان ادھر ادھر کی بہت ساری دنیا کی چیزوں میں پڑتا ہے, پھر بوجھ بڑھنے لگتا ہے, پھر قرآن کے پاس آ جاتا ہے, پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سارا بوجھ ہٹ گیا ہے. پھر دنیا میں جاتا ہے انسان, پھر بوجھ پڑتا ہے, پھر آ جاتا ہے, تو یہ لگتا ہے ساتھ ساتھ بھلائی ہوتی ہے نا, ساتھ ساتھ اطمینان نصیب ہوتا جاتا ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے اور پکڑنے اور تھامنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ انسان بوجھ سے آزاد رہتا ہے. امام ابن تیمیہ کا ایک کال میں سن رہی تھی کہیں, کسی اسکالر کی کیسٹ سن رہی تھی, تو اس میں تھا, انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جنت ایک تو آخرت میں ہے, لیکن اس میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان دنیا کی جنت سے گزرے. آپ کہیں گے وہ تو شداد نے بنائی تھی, یہ مراد نہیں ہے ان کی کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت خوبصورت جگہ دیکھے, بہت بڑا گھر بنا لے تو وہ سمجھے کہ میری جنت ہے. جیسے ہم میں سے ہر ایک جھونپڑی کو بھی جنت کہتے ہیں اپنی, مراد یہ ہے کہ انسان اس پیس, اطمینان قلب اور سکون کا ایکسپیرینس دنیا میں کر لے, کہ ٹھہر جائے, پرسکون ہو جائے. تو اس جنت میں جانے کے لیے اس جنت سے گزرنا ضروری ہے, اس راستے سے گزرنا ضروری ہے. جس کو یہ یہاں نصیب ہو گیا وہ وہاں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ آتا ہے نا کہ جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی وہاں ملے گا, کیونکہ دنیا آخرت کا کیا ہے, ایک دوسرا حصہ ہے, پیئر ہے نا, دوسرا رخ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک رخ یہ اندر ہے اور ایک یہ رخ باہر ہے, ایسے ہی دنیا ہے اور ایک کیا ہے, آخرت ہے. جو جیسے جس حال میں یہاں ہے نا, اسی طرح وہ وہاں بھی اسی طرح کے حال میں ہوگا. جو سٹیٹس یہاں ہے ہارٹ کا, پیس آف مائنڈ کا, وہی وہاں نصیب ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پہ کبھی خوف نہیں آتا یا کبھی انسان کو غم نہیں ہوتا, وہ سب چیزیں ہیں, لیکن غم اور خوف کا احساس کم ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو, اللہ کے دوست نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کو ایک بڑا خوف لگا ہوا ہے, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد, کتنے دن باقی ہیں اور کیا کیا ہے اور کتنا کچھ ابھی کرنا ہے. اور پتہ نہیں ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں, ان کو یہ غم رہتا ہے ہمارا یہ کام قبول ہوا کہ نہیں. جب بھی کسی کو بڑا غم لگ جائے چھوٹے غم چھوٹے ہو جاتے ہیں, ورنہ چھوٹے بھی بہت بڑے لگتے ہیں. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اس لیے اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے ضمیر کے بوجھ سے, گلٹ سے آزاد ہو, باہر آئے, چاہے اس کی کوئی قیمت دینی پڑے دے دے دنیا میں, چکا دے. کیونکہ جو بھی قیمت ہم نے یہاں پے کر دی نا اس کی, مثلا کسی کا حق ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی یا کچھ انبن ہو گئی, اسے خود ہی جا کے منا لینا, خود ہی معافی مانگ لینا. اب یہ بہت بڑی قیمت ہے کیا, اس لیے کہ لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں ایسے شخص پاگل کہتے ہیں. اب لوگوں سے پاگل کہلوانا کیا, اپنی عزت کی قیمت نہیں دینا ایک طرح سے. لیکن آپ کبھی کر کے دیکھیے تو جو سکون آپ کو اس کے بعد ملے گا وہ ہے بڑا مشکل, لیکن جو سکون اس کے بعد آپ کو ملے گا, غلطی نہ ہونے کے باوجود, غلطی نہ ہونے کے باوجود غلطی اپنے سر لے لینا, حق ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے حق چھوڑ دینا, لے لو جاؤ تم لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا زعیمہم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وہو محق فیہ, میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. بعض وقت کیا ہوتا ہے بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں جائیدادوں پر اور چیزوں پر, ایک کہتا ہے یہ میرا ہے دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے, اور کھینچا تانی, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر کسی بھی دھاگے کو آپ دو طرف سے کھینچنا شروع کر دیں کیا نتیجہ نکلے گا, ٹوٹے گا نا رشتہ, ٹوٹ جائے گا تعلق, ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے کسی ایک کو دھاگا ڈھیلا کر دینا پڑے گا, اور ڈھیلا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اپنی طرف سے مزید دور دینی پڑتی ہے نا. یعنی اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو آپ کے پاس دھاگا زیادہ آ رہا ہے نا, ہے نا, اور ادھر سے وہ بھی کھینچ رہا ہے اور آپ اپنی طرف بڑھانا چاہتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ جھگڑا چھوڑ دیں تاکہ یہ ڈور ٹوٹے نا, آپ کیا کریں اپنا دھاگا دیں گے نا ادھر, آپ ڈھیلا کرنے کے لیے اس کو دیں گے, اور جو یہاں نرم پڑ جاتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون اور ٹھنڈک سے بھر دیتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر تڑپ ہوتی ہے کہ میری چیز کیوں چلی گئی, لیکن یہ سودا مہنگا نہیں ہے, اس لیے کہ جنت کے بیچ میں گھر یعنی بہترین جگہ, دنیا میں گھر بنانا ہو تو بہترین جگہوں کی تلاش کرتے ہیں, زیادہ پرسکون علاقہ کون سا, زیادہ خوبصورت علاقہ کون سا, زیادہ اچھی جگہ کون سی. لیکن ہم میں سے اکثر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں, لڑائیاں کیوں ہوتی, اس لیے کہ ہم اپنے حق پہ جمے رہتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں, یہ میرا حق ہے میں بالکل نہیں چھوڑوں گا اس کو, اس طرح کبھی بھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا. اور انسان کیوں چھوڑے حق جب اس کو اس کے بدلے میں کچھ ملنا نہیں, وہ اس لیے چھوڑے گا کہ مجھے وہاں ملنے والا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی ہو سکتی؟ نہیں, ہرگز نہیں. میں ضامن ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے, بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دو جھگڑ رہے تو آپ بیچ میں آ کے چھڑاتے ہیں, کہتے چھوڑ دو, میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کے لیے جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. کس چیز کی ذمہ داری؟ جنت کے بیچ میں گھر کی ذمہ داری. اور اس کے برعکس جب انسان اپنا حق تو کیا دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈال رہا اور اس کا بھی کھینچنے کی کوشش کر رہا, میری تسلی اور خوشی صرف اس میں نہیں کہ مجھے اپنا مل گیا, میری اس میں کہ اس کا بھی چھین کے میں لے آؤں. حسد بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا کہ ہم اس وقت تک خوش نہیں ہوتے جب تک دوسرا پریشان نہ ہو جائے, جب تک دوسرا ذلیل نہ ہو جائے. تو جو لوگ ایسی نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہوں کہ دوسروں کو پریشان اور رچ اور ٹارچر کر کے خوش ہوتے ہوں, وہ کبھی ضمیر کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتے. وہ محض دنیا میں بھی اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی بوجھ میں اضافہ کریں گے. اور کون سی چیز اس بوجھ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتی ہے؟ بس صرف اللہ ہی کا کلام ایسا ہے جو اتنا طاقتور ہے کہ انسانوں کو ان سب کاموں کے لیے تیار کر دے. دنیا کا کوئی دوسرا علم یہ نہیں سکھاتا.